میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، کاش میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. آمین. اس شعر کی وضاحت فرمائیں. یہ شعر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان حضرت سیدنا مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان کا ہے، اور اس میں سوز الفت کی بے انتہا لذت کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالی سے یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، یعنی مجھے جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تو نے درد عطا کیا ہے، یہ درد ایسا ہے کہ اس میں حقیقت میں کوئی کرب نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ اس میں سکون ہے. تو یہ درد بڑھتا جائے تاکہ میرا ان مانوں پر سکون بھی فزوں تر ہوتا چلا جائے. جیسے میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا جہاں صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے گا. تو عشق و مستی کا تو معاملہ ہی اور ہے، اور کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حقیقی لذت عشق نصیب فرمائے. یہ حقیقی لذت عشق کی بات ہے، اس میں درد ہوتا ہے. عشق رسول کے رونے میں پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ ایک طرح کا سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے اور لطف آتا ہے. تو یہ اسی کو سمجھ آتی ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو، اور جو کوڑا ہے بالکل ہی تو اس کو سمجھ نہیں آتی. جیسے نا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، یہ دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. نہ آنکھ والا ہی جوبن دیکھ سکتا ہے، دید آئے کور مانا اندھا، اندھا بیچارہ کیا دیکھ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الرسول.